بعض کہتے ہیں ایسے ہی لکھا ہوا تھا اور ایسے ہی چھپتا تھا علا وجہ المعجزہ، لیکن حافظ ابن حجر کثیر فرماتے ہیں ہم نے کہیں اس کی تصریح نہیں دیکھی، اور ظاہر یہ ہے کہ جیسے عام مہریں ہوتی ہیں اسی طرح اس یہاں بھی ہوگا، الٹا لکھا ہوگا اور سیدھا چھپتا ہوگا، واللہ اعلم. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من قال حیث ینتہی به المجلس ومن رآ فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمے سے مجلس علم میں بیٹھنے کا ادب بیان کیا کہ جہاں مجلس ختم ہو آدمی وہاں بیٹھ جائے، گردنیں پھانک کر آگے نہ جائے. امام ابو داود نے جابر بن سمرہ کی حدیث نقل کی ہے، قلنا اذا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی. خطیب بغدادی نے ابو اسحاق سے بھی اسے نقل کیا، ہم برا کے پاس ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھا کر دے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے آگے ایک ذرا سا اضافہ کر دیا، ومن رآ فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا، اور اگر حلقہ درس میں کہیں جگہ خالی ہو اور کوئی اس میں گھس کر بیٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہے. اب علماء کہتے ہیں یہ صورت مکروہ ہے، کیونکہ طبرانی نے معجم کبیر میں ایک روایت نقل کی ہے، من تخطى حلقۃ قوم بغیر اذن فهو عاصی، مگر اس کی سند میں حفص بن زبیر متہم بالکذب، اور ہو سکتا ہے کوئی کراہت کے لیے حضرت حذیفہ کی حدیث پیش کرے، من جلس وسط الحلقہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں مراد وہ شخص ہے جو اپنے کو بڑا سمجھ کر حلقے کے بیچ میں بیٹھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بہتر اور افضل کیا ہے؟ بخاری نے کوئی تعارف نہیں کیا، حدیث باب سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حلقے کو پر کر دینے والا اچھا ہے، بہتر ہے، اور حلقہ پر کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ حلقہ پر کرنے والے کے بارے میں ہے اوا اللہ فاواہ اللہ، اور جو پیچھے بیٹھ گیا اس کے بارے میں استحیا فاستحیا اللہ، اور ایوا سے مراد ادخال فی الرحمت ہے، اور استحیا سے ترک المعاقبت ہے، اور ظاہر ہے ادخال فی الرحمت کا درجہ ترک معاقبت سے اعلی ہے، اور وجہ بھی ظاہر ہے جلوس فی الفرجہ، حلقے کا اتمام ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کی صف کا اتمام کرتا ہے. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا اسماعیل قاضی مالک بن ساق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ بن عمر مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ نبی واقع دین اللہ فی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں جیسے میرے سر پر گردن پر کوئی وزن ہے، کان اور سر اور گردن کو رسی سے اندر سے سی دیا ہے یہ حالت. رات میں بیٹھے ہی رہ گیا, صبح اذان بعد سویا ہوں, ایک جھونکا پہلی مرتبہ تو جو سویا سو لیا, بس پھر بیٹھا بیٹھا بیٹھا, پھر اذان ہو گئی تو پھر لیٹ گیا آدھا گھنٹہ سے. پھر کچھ پڑھ کے تھوڑا ایسی بیٹھا تھا, چاہ رہا تھا نیند آ جائے لیکن بس ایسے ہی جھومتا رہا, پھر تھوڑا سا شہر سو گیا. اللہ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما عدوم فاوى الى الله فاواه الله فاما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فعرض الله عنه. عن ابی واقد اللیثی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی بخاری میں کل یہی ایک حدیث ہے. بینما ہوا جالس فی المسجد, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے مسجد نبی مراد, لیکن واقدی نے اپنے مغازی میں ابو واقد کی اس حدیث جیسی ایک حدیث حدیبیہ سے واپسی پر نقل کی ہے. اگر دونوں قصے ایک ہیں تو پھر بظاہر یہاں مسجد سے مسجد طریق مراد ہے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. اذ اقبل ثلاثت نفر فاقبل اثنان, دعا تین آدمی متوجہ ہوئے یعنی ان کا رخ اس جانب تھا جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ان میں سے دو تو مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک چلا گیا. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم, دونوں آ کر آپ کے پاس کھڑے ہو گئے. ایک نے حلقے میں کشادگی دیکھی, اس نے گھس کر بیٹھ گیا, دوسرا پیچھے اور تیسرا چلا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں کے متعلق جو ان کا عند اللہ حال تھا بیان کیا. فرمایا اما احدہم فاوا الى اللہ فاواہ اللہ, اوا مجلد ہے. قال تعالی اول فتیہ, اور آوا بابی فعال سے ہے. قال تعالی آوئیناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین, ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف اپنی منزل اختیار کی تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا, یعنی اپنی رحمت میں داخل فرما دیا. وام الآخر فاستحیا فاستحیا اللہ, اور دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی, یعنی اس کو سزا نہیں دی, رحم فرما دیا. یہاں استحیاء سے مراد کالی باری قاضیات کہتے ہیں، حضور سے شرما کر اندر نہ گھسنا ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذہاب اور واپس جانے سے شرم کھانا۔ حافظ ابن حجر نے اس کی تائید میں ایک روایت پیش کی، کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث میں ہے، ومد الثانی قلیلا ثم جاء فجلس۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جملہ ملحوظم دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اگر مراد استحیاء من التخطی ہے تو مقصود مد ہے، اور اگر استحیاء من اخذ العلم ہے تو مقصود مذمت۔ یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ وہم ہے، اگر اخذ علم سے حیا ہوتی تو صاحب علم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم میں بیٹھتا۔ واما الاخر فعرض فعرض اللہ عنہ، ایک شخص نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یہ جملہ دعا اور خبر دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ قاضی عیاض اس کے جملے خبریہ ہونے کی طرف مائل ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں یہ محمول ہے اس بات پر کہ جانے والے نے بلا عذر اعراض کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر یہ شخص منافق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے منافق ہی اعراض کر سکتا ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ نفعنا بعلومہ وحشرنا فی زمرتہ قال باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع۔ یہ حضور کا ارشاد گرامی آئندہ کتاب الحج میں آ رہا ہے۔ حافظ قطب الدین حلبی کو استحضار نہیں تھا، انہوں نے اس کو ترمذی کی طرف منسوب کر دیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمت الباب سے قطب الدین حلبی فرماتے ہیں یہ بیان فرمایا ہے کہ غیر عارف سے حدیث کا اخذ و تحمل جائز ہے جو فقیہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو بات بیان کرتا ضبط کر کے بیان کرتا۔ ابن عدی نے لکھا ہے، صاحب حدیث کی علامت یہ کہ وہ کبار صغار سب سے روایت کرتا ہوں اور اس سے کبار روایت کرتے ہوں۔ میں کہتا ہوں اسی سے یہ بھی عرض کر سکتے ہیں کہ اپنے سے کم علم انسان سے حدیث حاصل کرنا جائز۔ محدثین کرام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ وکیل بن جراح فرماتے ہیں لا ينبل الرجل من اہل الحدیث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه۔ مبلغ جس کو بات پہنچائی جائے، اوعا احفظ، یعنی بالواسطہ سننے والا احفظ و اوعا ہوتا ہے بلا واسطہ سننے والے سے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشرم قال حدثنا ابن عن ابن سيرين عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال ذكر النبي صلى الله تعالى قال ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال وقال انه قعد على بعيره وامسك الانسان بختامه وبزمامه قال اي يوم هذا فسكت نحتا وانا نوصي سمي سيوسمي قال ارسي وانا قلنا بلى قال فهي شهر هذا فسكت نحتا وانا نوصي سمي بغير اسمي قال الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه قال ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم یعنی راوی حدیث کہتے ہیں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اسی میں یہ بھی ذکر کیا کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وامسک انسان بخطامی ہی او بزمامی ہی، ایک انسان اونٹ کے خطام یا زمام کو پکڑے ہوئے تھا. بعض کہتے ہیں یہ بلال تھے، بعض عمر بن خارجہ نام بتاتے ہیں. ثواب یہ ہے کہ ابو بکرہ ہیں. اسماعیلی کی حدیث میں اسی روایت میں تصریح وارد ہوئی ہے. زمام و خطام یہ دو الفاظ ہیں. بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہیں اور بعضوں میں دونوں نے فرق کیا ہے. زمام نکیل مہار جس کو پکڑ کر اونٹ کو کھینچا جاتا ہے، اور خطام وہ رسی جو ناک میں ڈال کر سر کے پیچھے باندھ دی جاتی ہے، اور کبھی مختم اوپر ہی باندھ دی جاتی ہے ناک کے اوپر. مختم موضع ختم پر باندھ دی جاتی ہے. قال یہ یوم ھذا فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے. یہی روایت آئندہ آ رہی کتاب الحج وغیرہ میں، اس میں ہے قلنا اللہ ورسولہ عالم، اس پر آپ نے فرمایا الیسا یوم النحر، صحابہ نے کہا بلا. حضرت ابن عباس کی روایت میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے کہا یوم الحرام. بعض لوگ یہاں اس تعارف کو کئی طرح حل کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے جدھر عباس ابن عباس ہوں ادھر کے لوگوں نے یوم الحرام کہا ہو، جدھر ابو بکرہ ہوں ادھر کے لوگوں نے اللہ و رسولہ اعلم کہا ہو. بعض کہتے ہیں ممکن حضور نے دو مرتبہ پوچھا ہو، پہلی بار جواب دے دیا ہو اور دوسری بار سکوت کر لیا ہو یا اس کا عکس ہوا ہو، لیکن یہ بعید ہے. اگر صحابہ جواب دے دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہی بات کیوں بیان فرماتے؟ اور بعض کہتے ہیں ممکن ہے یہ دو خطبے ہیں، لیکن کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں. صحیح یہ ہے کہ ابو بکرہ کی روایت مفصل ہے، ابن عباس کی مختصر. صورت یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، تو صحابہ نے اللہ و رسولہ عالم کہا. آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، اس پر صحابہ نے بلا کہا تو گویا صحابہ نے مختصر لفظوں میں یہ کہہ دیا یوم النحر. ابن عباس کی روایت میں اسی معنوی مضمون کو ذکر کر دیا گیا. ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. دماؤں وال و اعراض کی حرمت یوم و بلد و شہر کی حرمت سے زیادہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت الدماء والاموال والاعراض کو تشبیح دی حرمت الیوم والبلد والشہر سے, اس لیے کہ ان کے ہاں یوم و شہر و بلد کی حرمت بہت زیادہ تھی اور دماء و اموال و اعراض کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. تو چونکہ حرمت الیوم وغیرہ معروف تھی, اس لیے آپ نے معروف سے غیر معروف کو تشبیہ دے کر بات ذہن نشین کرائی. لیبلغ شاہد الغائبہ, شاہد غائب کو خبر پہنچا دے. فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له, ہو سکتا ہے حاضر کسی ایسے کو خبر پہنچائے جو اس شخص زیادہ اوعى و احفظ ہو. اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال باب العلم قبل القول والعمل, قول و عمل سے پہلے علم کا نمبر ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں قبل سے قبلیت شرف و رتبہ مراد لی ہے یا قبلیت زمانے؟ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی کہ امام بخاری نے اس سے تقدم بالشرف اور رتبہ مراد لیا, اور مطلب یہ ہے کہ علم کا درجہ قول و عمل سے زیادہ ہے, اور اس کی دلیل میں یہ پیش فرمایا کہ امام بخاری نے اس باب میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے اس سے تقدم بھی شرف ہے ور رتبہ ہی معلوم ہوتا ہے. اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بخاری نے جس چیز کو ترجمے میں ذکر کیا ہے وہ شرف و رتبہ ہی کے سلسلے میں وارد ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ بخاری نے آگے فرمایا لقول اللہ عز و جل فعلم انہ لا الہ الا اللہ فبدا بالعلم, یہ مقولہ ہے ابن عینہ کا بیہقی نے شعب الایمان میں. نقل کیا ہے ابو سعد مدائنی کہتے ہیں سفیان ابن عینہ سے ایک شخص نے پوچھا یا ابا محمد العلم افضل ام العمل, فرمایا العلم اما تسمع قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك فبدا بالعلم قبل العمل. نمبر دو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تقدم زمانی مراد ہے، یعنی پہلے علم سیکھا جاتا ہے اس کے بعد قول و عمل کا نمبر آتا ہے. ہمارے حضرت شیخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اس کی تائید میں ابن منیر کا یہ قول پیش کیا ہے کہ علم قول و عمل کے لیے شرط ہے، بغیر علم کے کوئی چیز معتبر نہیں. تو علم قول و عمل سے مقدم ہے، اور علم ہی کے ذریعے نیت درست ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل درست ہوتا ہے. مصنف نے اس بات پر تنبیہ کی اس لیے کر دی تاکہ کسی کے ذہن میں علم کے بارے میں کوئی تحقیر نہ آنے پائے، اس لیے کہ لوگوں کا قول ہے العلم لا ينفع الا بالعمل، تو لوگ سوچنے لگیں بلا عمل کے علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ. امام بخاری نے بتا دیا کہ پہلے تو علم ہی حاصل کیا جائے گا، عمل کا نمبر بعد میں آئے گا. اگر کسی آدمی نے علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کیا تو اس پر وہ مستحق مخالفت علم ہوگا، یعنی علم کی مخالفت پر جو چیز لازم آتی ہے وہ اس کے ذمے آئے گی. لیکن بہرحال علم تو پہلے ہی حاصل کیا جائے گا. یہاں پہنچ کر بعض علماء نے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا، وہ یہ کہ بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ آدمی کہ علم کا درجہ اشتغال بالعبادت سے افضل ہے. ایک مسئلہ کہ آیا فرائض کے ادائیگی کے بقدر علم حاصل کر لینے کے بعد انسان کے ذمے اشتغال بالعلم افضل ہے یا اشتغال بالنوافل. جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اشتغال بالعلم افضل ہے. ربیع بن سلیمان مرادی نے امام شافعی سے یہی نقل کیا ہے، اور یہی مسند شافعی میں مسرہ ہے، اور ائمہ شافعیہ میں سے خطیب نووی وغیرہ نے بھی یہی ان سے نقل کیا ہے. اور اس کے بالمقابل بعض اکابر نے امام شافعی سے نقل کر دیا کہ اشتغال بالنوافل افضل ہے، لیکن یہ نقل صحیح نہیں ہے. اور امام احمد ابن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ فرائض کے بعد اشتغال بالجہاد افضل ہے، مگر یہ مسئلہ امام بخاری کے مقاصد میں نہیں ہے. یہاں قرطبی مفسر نے امام بخاری سے ایک عجیب غریب قول نقل کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ انسان کے ذمے سب سے پہلے کیا چیز واجب ہے. نظر و استدلال یا ایمان و تصدیق جو قلب میں حاصل ہوتی ہے. قاضی باقلانی تو کہتے ہیں اول الواجبات نظر و استدلال ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا کے متعلق علم بالضرورت نہیں ہوتا، نظر و استدلال سے ہوتا ہے. قرطبی کہتے ہیں، بخاری بھی اسی کے قائل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کتاب العلم ترجمہ ہی منعقد کیا العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل فعلم انہ لا الہ الا اللہ. قرطبی کی یہ ساری تقریر جو بخاری کے ترجمے کے متعلق کی گئی ہے وہم ہے، اس لیے کہ نظر و استدلال کا تعلق ایمان سے ہے. اگر بخاری کی یہ مراد ہوتی تو یہ باب بجائے یہاں کی کتاب الایمان میں لاتے. نیز یہ جھگڑا کی سب سے پہلے نظر و استدلال واجب ہے، یہ ایمان و تصدیق اہل کلام کے مسائل میں سے ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے اس کو تھوپنا صحیح نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل ہو ہی نہیں سکتے ہیں، انہوں نے تو کتاب العلم ترجمہ منعقد کیا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا فَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. ان کے نزدیک سب سے پہلے شہادت واجب، اور محققین علماء ابن صلاح نووی وغیرہ نے تصریح فرمائی کہ ایمان کی درستی کے لیے تصدیق یقینی کافی ہے، دلائل کلامیہ سے کسی بات کا یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. صحابہ کے زمانے میں کہاں دلائل کلامیہ تھے، خدمت والا میں آتے ان کو سلد یقین حاصل ہو جاتا، اسی پر اکتفا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تصدیق کو تسلیم فرماتے تھے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں کوئی حدیث مسند ذکر نہیں فرمائی، اور جو کچھ درج کیا ہے اسی پر اکتفا کر لیا. اور یہ کہنا کہ بخاری نے بیعت چھوڑی تھی اتفاق نہیں ہوا بعید ہے. کسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی حدیث ان کی شرط پر نہیں ملی، اس لیے کہ انہوں نے اس باب میں دو حدیثیں تعلیقاً ذکر کی ہیں جو آئندہ بخاری میں موصولاً آ رہی ہیں. ایک من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین، اور دوسری لیبلغ الشاہد الغائبہ. ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک حدیث ہے جو امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن حبان وغیرہ نے روایت کی ہے، اور حمزہ کنانی اس کو حسن کہتے ہیں، مگر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حدیث کے انداز میں نہیں ذکر کیا، اس لیے اس کو تعلیقات بخاری میں شمار نہیں کرتے. علماء کے انبیاء کا وارث ہونے کا مطلب یہ ہے جو کام انبیاء کا تھا وہی علماء کرتے ہیں. اور اسی سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علماء اپنے علم کی وجہ سے، کار انبیاء کرنے کی وجہ سے ان کے نائب خلیفہ اور قائم مقام قرار دیے گئے. ایک حدیث مشہور ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اس حدیث کا بئی لفظ کوئی وجود نہیں ہے، اگر اس کی کوئی اصل نکالی جا سکتی ہے تو یہی حدیث علماء العلماء ہم ورثۃ الانبیاء ہوگی. ورث العلم اگر با بتفعیل سے ہے تو ضمیر عائد ہے انبیاء کی طرف، اور معنی ہوں گے انبیاء نے علم کو اپنی میراث بنایا ہے. اور اگر ورثو تخفیف کے ساتھ ہو وراثت سے تو ضمیر علماء کی طرف عائد ہوگی، یعنی علماء انبیاء کے وارث بنے علم میں. من اخذہ اخذ بحد وافر، جس نے علم کو لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا. یہ بظاہر جملہ خبریہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اخذ بحد وافر صورت الخبر ہے اور امر کے معنی میں ہے. فلیاخذ بحد وافر، جب آدمی علم حاصل کرے تو اچھی طرح حاصل کرے. ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. یہ ٹکڑا جیسے ابو درداء کی حدیث میں وارد ہوا، ایسے ہی حضرت امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اعمش نے یہ روایت ابو صالح سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے. سنن ابو داؤد میں ہے، حدثت نبی صالح، اور مسلم میں ہے حدثنا ابو صالح. اصل میں اعمش کے تلامذہ میں اختلاف ہے. مسلم کو یہ روایت بطریق ابی اسامہ پہنچی، اس میں حدثنا ابو صالح تھا، اس لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس پر اعتماد فرمایا. سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اس طریق سے مراد عمل ہے، عمل انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. لیکن یہ راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ علم کے ذریعے. معلوم ہوا العلم قبل القول والعمل. وقال انما شاء الله من عباده العلماء، اور اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. پہلے علم آئے گا، اس کے بعد ہی خشیت آئے گی، اور پھر خشیت کی وجہ سے انسان عمل کرے گا. وقال وما يعقلها الا العالمون، علماء ہی ان کو سمجھتے ہیں. وقال وقالوا لو كنا سونا قلنا كنا في اصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ان روایت اسی صفحے پر موصولا آ رہی. وانما العلم بالتعلم، اور علم سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا. ایک حدیث ہے جو طبرانی نے حضرت معاویہ سے نقل فرمائی ہے، اگر آدمی علم نہیں سیکھتا تو پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے معانی پہنانا شروع کر دیتا ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلق یوم الجمعۃ، جمعے کے دن مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع کیا، اس لیے کہ اس سے نمازیوں کو اذیت ہوتی اور جگہ تنگ ہوتی. بعض مشتغل بالحدیث لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے حلق کو حلق پڑھ سمجھ لیا، اور جمعے کے دن سر نہیں مڈاتے تھے. اسی لیے حضرات محدثین ایسے شخص کے علم پر اعتماد نہیں کرتے جو صرف صحائف اور کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے. بلکہ ان کے ہاں اساتذہ و مشائخ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے منہ سے صحیح اور صاف بات سنی جائے گی اور تصحیح و تحریف کا احتمال نہیں ہوگا، اور اگر کہیں ہوا بھی تو بہت کم ہوگا۔ وقال ابو ذر لو وضعتم السمسام على هذه واشار الى قفا ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک شخص نے دیکھا منا میں فتویٰ دے رہے ہیں، کہنے لگا کہ آپ کو فتویٰ دینے سے نہیں روکا گیا ہے؟ اس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا اگر تم سمسام یعنی تلوار کو میری گردن پر رکھ دو اور مجھ کو یہ یقین ہو کہ گردن کٹنے سے پہلے میں کوئی حضور سے سنی ہوئی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں تو میں ضرور وہ بات کہہ دوں گا، یعنی کسی کے منع کرنے سے میں حق کے بیان سے نہیں رک سکوں گا۔ سمسام تلوار قفا، نفذو کلمتن اے اخرج من فمی قبل ان تجیزو علیہ یعنی قبل ان تقطعوا راسی۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم